بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب اوراديو من منتدى السلفي السلفي السلفي يدن فودو محاضره يويتيدو الاستعداد للقبر قدوني هبلنا قل قبر ان وندو ده مصيبه من ما كتب أبو فاطمة قالوا حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة وكتب الموت على كل نفس مخلوقة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الأعزاء مستمعي الأكارم أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أرأيتي الله سبحانه وتعالى كم الله تبارك وتعالى تقول الليل ميد وتقيد النمرنا الله سبحانه وتعالى فرد الليل ميد يدوك لونك تجاكي يسر النسيدك وندر يتير إبوغ على هندل إدو أن الفرد إمقل سوى ناكف الله تبارك وتعالى وحدة نسيدك وندر إلان ميدن محمد عليه الصلاة والسلام وجياني الله تبارك وتعالى ملاب المقر كانك سبحانه وتعالى إتوريك مكانك جوني مين جل وعلا يوبيد من توري مكونين أيو مين مكونين إكس المكوغل إدو مأبكا من الله صلى الله عليه وآله وسلم إدو كلمة دو قم دين دو جيا دين من رسول مأبين إدو دين دنيك الصحابة مأبين إكلمة دو أرتو دو باو مأبين ينتيني أولو سنة هانيا لان درغل أريس نفكي ono ya sibbe tedbe yibbe am sabu Allah tabaaraka wa ta'ala salmini ngodo salmina ngo Islam salmina ngo tawata ngodo woni jomi melen tabaaraka wa ta'ala usbani en o shar'i nani en ene medo julbe en salmo mir hakku lazime فرأي أن ننتنى الليل دين بإذن الله تبارك وتعالى أكون أديد وقت جديد وني أول وقت فطر كجمع أول وقت جيد إنر لولو سودو جيان بيتولي الله تبارك وتعالى نيلو بإذن الله تبارك وتعالى إدو دينو تقبري لهنو ميئي الاستعداد للحياة في القبر معنى مرهب لنا قل لن تنظر لن تنتوتك قل لن هبي لن إن إن لن تنظر نبو ربيئة لقبر eden andi wonde enen do en dendanigal mede eben be tawata be wona enen e modde e bebe Allahu tabaaraka wa ta'ala o tagi o wadani dum kanko Allahu jalla wa ala dido wonkiji kanko jomi meden tabaaraka wa ta'ala o banginani e wonde en dendanigal meden den gurnan meden dan ko gurnan dan tawata ko habbaada urgol meden e dan no gurnan aduna wana gurnan dan tawata ko gurnan pomaaje dan ko gurnan meden ko gurnan dan tawata ko lannayi dan nyande go o dum firi wonde ne do mayne la budda ne hewti ko goto kala e meden o yalta e dan no gurnan aduna o hota ka jomi meden tabaaraka wa ta'ala wala Allahu jalla wa ala o bangina ni ga qur'ana le makko teddune o wi kanko khalaqal mauta wal hayata kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o tagi ndedo mayde kanyum maydan do gurna Imam Ibn Kathir alayhi rahmatullah be ma ki tafsir gol mabbe ono aya فماكي ونه وفي الآية دليل على أن الله عز وجل خلق الموت قبل أن يخلق الحياة فماكي ونه نقول آية تبدو تنين أنه تنين ونه جولي من تبارك وتعالى وميدن أن أتي تقود سكانت الله عز وجل متقن أن نمر لك أولواني kanko jom menen tabaaraka wa ta'ala o bangi nani en nokkeli heewdi wonde ma ndeɗo mayde e wopata ndeɗo ka findin tingol haqqillaji meɗen ɗin e ka waajagol en fiye wattu yili moƴƴa e nan ɗo gurdam meɗen aduna yankojam e fiyen heɓulano kadi ngal ñallal ngal tawata ko ngal haɓɓana ɗen woni ndeɗo mayde ñande nde aranta en e fiyen heɓulo kadi wonande ndeɗo werde meɗen nde tawata ko nde wernoyteɗen e muɗum nde adete ɗen wernede e muɗum nde mbawa mayde nden ɗum woni oɗo kaburu ha hewti e werde meɗen nde tawata ko sakkitorore nden imma oɗo aljanna en torki Allahu azza wa jalla yo waɗan en ɗum wa imma ngeɗo yiite en torike mo kanko subhanahu wa ta'ala yo danndu en ɗum Allahu tabaraka wa ta'ala o wiye wonde kullu nafsin dha'iqatu lmauti wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama faman zuhziha ani lnari wa udkhila aljannata faqad faz wa ma lhayatu ddunya illa mataau lghurur Allahu tabaraka wa ta'ala wi wonde kala wonki ki kanko jomi meɗen o tagi ko ki meɗe ki ndeɗo mayde jom meɗen tabaraka wa ta'ala o ittintinani ɗo wonki hay e wooti e ɗiɗo wonkiji ɗi o tagi oɗum waɗi si tawi hawri en taskike en naari en tawa oɗo mo tawata ko ɓurɗo moƴƴude e yimɓe ɓe mbeɗennaningal maɓɓe oɗo ko neɗɗo mo tawata ndeɗo mayde nde accani mo woni nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bal jomi meɗen tabaraka wa ta'ala ka nder qur'anare makko teddu nde o tabintini fatunde nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama o tabintinani ɓe fewdo ɓe wuuri wonde pellet ɓe fatoto e ayeje ɗe tawata ko ɗuɗuɗe الله عز وجل وي إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وي قبلت أم محمد عليه الصلاة والسلام وأما يوه ذيك لك أم من بري هدك وأم من بري سبالك وأم من بري تدينك وأم من بري مونينك وأم من بري أكله ونعني جوكي تالي أولو مرتبة كان يوم إنغال دو تدنغل إنغال دو قرال an a wopata ndeɗo mayde ko pellet ko amayo ko wona noon kamɓe luttuɓe ɓen kadi ɓe dendanigal maɓɓe ko ɓe mayeɓe donko allahu azza wa jalla e aya goo o wi wama muhammadun illa rasul أدخلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين يومي من تبارك وتعالى محمد عليه الصلاة والسلام بونال سوانا قبل الامي الله قد خلت من قبله الرسل nena be be tawata ko nena me aditibe be be benno fu yawtino ko attibe ila annabi nuh alayhi salatu wassalam wani awwal rasul ursila ila an-nas ha hirti annabi isa alayhi salatu wassalam wani akhir rasul ursila ila an-nas qabla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be tawata ko kambe woni sakki to rojo neleede e yimbe men ko atti muhammad alayhi salatu wassalam neleede yomi neden tabaaraka wa ta'ala o bangini wonde beedo fu be yawtino beedo fu faatu de ne hawrino e mabbe dan ko allah tabaaraka wa ta'ala o bihino sitawi hawri kambe nenano alayhi salatu wassalam lajal mabbe gal huubi be ruttama ka joni mabbe tabaraka wa ta'ala o rutti to to iwon e ngal do pewal ngal wonno nge mudum hoto nge majjere de wonno nge mudum ne o giwa e o do tawhid hoto nge shirku mo wonno nge mudum o giwa e dido sunnaji di wonno nge mudum hoto nge bid'aji di wonno nge mudum ni Allahu bi wa man yanqaliba ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin holli wonde kala neddo accitu do bewal nelano alayhi salatu wassalam bawo allah tabaaraka wa ta'ala fiwirde mo dundo o rutiti e majjere de o wonno e mudun den yo andu ala e lurde allah tabaaraka wa ta'ala hayhune wadi konko o woni e wadde do nge bone o boy hore makko kanko woni ko ruttoto kanko tabaaraka wa ta'ala o tabintina ni dun kadi nelano alayhi salatu wassalam e aya bo يومي من جل وعلا أوي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون أوي من وأنا لبن كحي أغوتك وأتي ما لطب لهوري لليه دوية النورنا أنا هرى أنسي تري هولي أعلي ميني أكمي بسيبكو كمي واني هدتو بمن نور idan neno mayde de tawata ne ajjani odo mo tawata ko kanko woni akramul khalqi ko kanko woni ahabbul khalqi ila allah kamme nelana alayhi salatu wassalam madama neno ajjani be wana ene woni ko ne ajjata wal jomi menen tabaaraka wa ta'ala o banginani en o wi wonna kullu nafsin dha'iqatul maut kanko allah tabaaraka wa ta'ala وفي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وفي كلكم الله تبارك وتعالى وأتقكم ودي إهور الليل والليل كنكم الله جل وعلا وين النفوق لن نيل هالتم كنكم الله عز وجل وكنكم الله تبارك وتعالى تمري ونكي كتوتة النوب ونكي كما يتعفل amma ko lutiti e tagore makko ne fu wonki ji do wadi din di denda ningal majji ko di mayay mo foti ko wonki malaikaajo ma ko wonki biddo adam ma ko wonki jinnaru ma ko wonki mumun tew allah tabaaraka wa ta'ala o bi e aya go wande kullu shay'in halikun illa wajha lan kan ko joni menen tabaaraka wa ta'ala o tabintina ni e wonde ma ko pellet e lutata e dal do gorna ko pellet nyande gore en eggay e dal do gorna yonno kan ko joni menen tabaaraka wa ta'ala o yewti en kadi si tawi en eggi e dal do gorna o do malaika jo teddudo woni malakul maut alayhi salam si tawi hawli be ari be detti di do ru huji mene taw ko allah tabaaraka wa ta'ala mo hebbi lani en gorna goda yaate nge munum taw ko atti en hewtoede en gorna nan tawata ko la sara yan ko janga لنقولنا وني الحياة في القبر ودعوني نمتوته نبيئه الحياة البرزخية الله عز وجل أبيئه تبني نقول انفياك قوتك المالن يدرميل والليل وورن ينقلنا نمتوته نقولنا ننك للقبر أقول يوم مالن تبارك وتعالى أبي فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون Allahu tabaraka wa ta'ala wa wiko e hore ndi leydi woni ko muuroto ma yon kani hagasa on saati surre don e der mayri si on surra ma e der mayri non hewto yi sanga katawata don ko yon immentine on saati no yaltine don itte don e der dido leydi on wuuro gol modon gol e hore mayri thumma ba'da zalika ma yon surre don e der mayri don kadi o wura ngonna ngodan tawata ko tan do wiyete al hayatu fil qabr ko da wiyete al hayatu al barzakhiyya kan ko Allahu azza wa jalla o banginani en don kadi e aya go Allahu bi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra o bi hen ko onon ko immorde e di leydi woni ko men tagi on onon beedo bandinke e gode ngandi joni meden tabaraka wa ta'ala ko o tagi babel meden adam alayhi salatu wassalam ko imorde ni mullari ibn alam alayhi salatu wassalam be maki kullukum min adam wa adam min turab donko allah tabaaraka wa ta'ala wa wi wonde wa fiha nu'idukum sitabi hawri ummayi ko ender mayri kadi woni ko me ruttata o muro ngondan kaburi an ko jandal o wi tino kadi wa min ha nukhrijukum taratan ukhra sitari hawri tan nangal yawti wa immorde andi leydi woni ko me yantin tan ka di lawol immol dan ko jomi be ko tabintina ni en wonde ona da e ngeden di do leydi wuren nan no wurnan nan tawata ko wiyete dan nan al hayatu fil qabr kan ko Allahu azza wa jalla o wi wallahu anbatakum min al ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja oyi kan ko Allah woni ko tabi on funni on yitti ndi do le si tabi on mayi kadi on nada yonge mayri kan ko Allah azza wa jalla wi yesu do o yalti no ya on kadi o adda on edan e hore bi maana ndi leydi ni tawata ko wekkite tene fingal do dargal al ko jom menen tabaarak wa ta'ala de do e ko wona le no yaaye je kan qur'anare makko teddune o tabintina ni en ko ko wiyete do ngurdan dan tawata ko ngurdan dan ka der qabu joni non madama ko to kala menen no andi kala ko darmuna do ko darmuna ko laba wu ko laba kala ko darmuna do ko darmuna ko yaaji wu ko yaaji kala ko darmuna do ko darmuna ko foti wu ko foti kala ko jokkuda do ko jokkuda ko hitti wu ko hitti si tari hawri amayi yimbe men be detta tama be darobe inna kari jo do men mare mo takko amen ono nafu no men ono teddi ka amen ono itti amen bal ko be tinno tobe ka teddi golma nabu golma be surro ya ma tinna hetta ran do ngurna ma jonno ngenen si tawi en taski ke fiya ke men ngon hande en tawa yimbe burbe dudu de wurbe men hande ko be woni e toppitaade kon dam do ngurna ma be aduna yan ko jal be ala e hebulade be toppito dan gurnan dan tawata ko dan be wure ta galer qabr dan no gurnan aduna awura e majjan tawana antu woni do awura e majjan tawhida wandi ahyanan e mawbe marame wura e majjan tawhida wandi ahyanan e bengure marame wura e majjan tawhida wandi ahyanan e sibbe marame kanyum may weldi be mala e yimbe be tawata ko wawbe wala wawda no gasa tanaji go fokkitana ma argol si tawi di fokkiti argol aw wawa jaggude din tanaji haradi haw salima bi idnillah ma dum goddo go e yimbe ben jagga din tanaji bi idnillah haradi haw tali ma dum sottora e din mon tanaji jawdi madane e ballal Allah tabaaraka wa ta'ala amma dan no wurnan nan tawata ko al hayatu fil qabr ko wurnan nan andan na hore maada ayada ta e mudum hay e hune nata e majjansi wana wondude e golle didi golludaade ko dum do toni ko nata be ta e mudum si tawi ne don ke won wali ke o mayi biro makko inna tasurri de la ngi biddo an baabe makko wiyata na bi de la ngi biddo an go bibbe makko be wiyata menen baabe ngame ngaccata men do sonna be makko be wiyata wonne menen men dirtata takko modi amen o wana non modi makko kadi inna ta wonne mi sertata e sonna jo an go si tawi hawri neddo on o mayi kanko neddanke on ko kanko tu wona surro yede kaner qabru makko jonno mi re ngandi ne nado on sallallahu alayhi wa sallam be maki ka hadith anas ibn malik fil hadith as-sahih kambe nanano alayhi salatu wassalamu bimaki idha mata al-insanu qatra amaluhu illa min thalabin kambe nanano sallallahu alayhi wasallam bimaki nanke on fitali hawli o mayi golleji makko dum ko majjidi taja siwa na golleji tati ko dido golleji di tawata kandi si kanko me no o mayi o wali daga kaburu makko tagate hay joni si tawi himo waduno dinno ka aduna makko do tawahidi rimande mo baraji din baraji no tawede mo ka o wali to kambe nanano alayhi salatu wassalamu bimaki wande ko ilmin yuntafa'u bihi ko gandal dina ngal kanko o do neddanke o jangi o dari o janni o annini tawi yimbe ben no nafitorde dum don bawo makko fodde ngal don gandal ngal o jangi o janni do o annini higal gollitirede higal nafitorede bawo makko kanko neddo mi dum mo yereji don di tawaye mo di tajata fodde dum no wadde be magi kambe nelano alayhi salatu wassalam aw waladin salihin yad'u lah ma dum biddo mo jok mo Allahu tabaaraka wa ta'ala arsikimo o daro on ne'a on don gedal jon needi diina o andina on Allahu tabaaraka wa ta'ala o andina on deedo qur'anaare teddune o andina on sunna nelaado alayhi salatu wassalam o ne'a on don needi islamu needi diina si tabi hawi kadi o walike o mayi o acci sifa o do gedal joba o makko odo kadi kala ko torri Allahu tabaaraka wa ta'ala wonande mo kanko on neddo juldo walido ka kaburu do du'a on jabato bi ibnillahi tabaaraka wa ta'ala be ma ki hunde tammere den ko dum woni aw sadaqatul jariya ma dum sadaqa mutawata ko mo itti tawa ko sabu Allahu tabaaraka wa ta'ala o itti riyo sadaqa tawa na sadaqa ittado hande tawa lanay hande bal hara ko sadaqa mutawata ko ilo imam modarni juulirde ta ko sabu Allahu wa ridun ma ngi modarni dudal tawa ko sabu Allahu wa ridun ma hi mo asikolo yu tawa ko sabu Allahu wa ridun ma hi modarni galle imo nadi miskina be tongi aliyati ma be ko nandi sifamuno tawa ko sabu Allahu tabaaraka wa ta'ala woni ko wa ridun dido golleji makko dido haiso walika ka kabur makko di tajata ina neddo on si tawi mo fala hebil de gurdam makko kaburu yan ko jandam si tawi hawri mo fala moddin de gurdam makko kaburu yan ko jandam e no piji tati di kan ko neddan ke mo accata bawo makko tawadina fayen piji tati di o accata bawo makko tawadina fayen o eto o janga ka do dina islam o janna o andina o eto kan ko neddan ke si Allah azza wa jalla arsiki mo gedalbe o ne abe meedi dina islam be wona yibbe Allah be wona jiyabe Allah wojjobe tawa be no toranaade mo Allah azza wa jalla ko wona non kanko o do neddan gen o eto o wada ko ko wiyete sadaqa jariya imma julirde den si tawi hawdi mo waawi kanko tum bantude de o wakkilo si tawi kanko tum o watta o eto jawdi makko din naata e julirde den ko fandi wo ko fanni ko non la yukallifu Allahu nafsan illa ma ata yomi men ko wi ko li yufiqu dhu sa'atin min sa'ati wa ma qadira 'alayhi rizquhu falyufiq mimma ataahu Allah ay yukallifu Allahu nafsan illa ma ata Allah 'azza wa jalla wa bi um mutawata ko yanyanado arsikeo yo okkitir ko yaati um mutawata ko faadinanado arsikeo yomi me wiadi yo accu don taw okkitir o wi kanko kadi yo naaru e der faade nde nde o jokkitinde o yaltina non ko fandi o okkitira yonni Allah bu yo anniyo wala abutu Allahu wi wonne o fawa hay e wonki yoki ittuki jonna si wana yel ko kiyedi inan si tawi kan ko ne nan ke on ko sen san o jogiti franceva wala ko min franc o jogiti ma hay si ko san franc o mari fere muno si tawi hawri torama fi Allah tabaaraka wa ta'ala julir de no darne ma dudal no darne ma walli tagol al yatima be ko hoda ma walli tagol al yatima be ko be borno ma walli torgolde ko be nyaama onande si fani no biji o yaltina dum non si anni on laabi Allah mawnina Allah azza wa jalla o mawnina si anni on laabi o mawnina joddini dum ko jiyaru e ko ne no hebelirta dan do gonna makko ka kaburu makko nelanu sallallahu alayhi wa sallama be makani ngayenge hadithe mo tawata ko hadithe Anas on kadi ko hadithun sahih kambe nelanu sallallahu alayhi wa sallama be maki wanna yatba'u al-insanu ثلاث بما كيف يرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عمله كما نعلم عليه الصلاه والسلام بما كيف يتبع الميت جوكاي اورو نيكو متواتا كو ماينو اون سيو ماي ثلاث في جتي يدو جوكاي مو كانكو ني انكرو ها وحيوتو يا كدام بوغال قبر وقت بما كي يدي جدي يلتو او لوتي داي غوتو بات بما كي جوكاي مو دين غوري ماكو ني جوكاي مو جاودي ماكو ني جوكاي مو كذلك غول ماكو ني suwari o hewti kanko neddo on ka hunnuko kaburu makko hewti ka be nada mo derto walla be nadi mo derto be ombiti mo ha gasi on saati kanko neddo on be ngore makko ne yilto on saati kanko neddo anke on jawdi makko ne yilto o luttida e deedo golle de o gollu no fi dan no ngurna makko la fada yal ko ja o luttida e den no golle ne nyande wi atake wonde alaji kari no marno imebulji dido e dido e dido e dido idan dettem be nare non sambur goto surre be non wi atake men nyande alaji kari en no marno dalle de tata ko danki kari wi kari wi kari e butu ji kari ji kari ji kari ji dettem butu goto anden adden ndadanen be do wonta ke men nyande wi atake alaji en no marno tonci kari ji kari ji kari ji dettanen be komple goto bornen be on don be yaada e mudulla tonci di tabata ko di odo miskino mo alano ka wala ne wonde hebata ko nyama ne wonde hebata ko yara kar hawoni yebirde ko borno tonci di odo yalti data din ka gonnan aduna do on ne to mo tawata ko wiyete nodo ko on millionaire jo o ala jeni be marno hunde kare hunde kare hunde kare hunde kare ko sifadi tonti be yalti da taymu sifadi tonti be yalti da taymu joni yimbe be hanne hibe daade be labina be moddina be himmana hattirde e himmu gol konko tawata ko be accata do be yaha be welsi nonon e konko tawata be tawaye yeso mabbe la mahalata tasko de moddanaare hanne yimbe be woni yanganaade ko namdo murdan aduna dan tawata ko ha seeda burbe dudu de den ala yanganaade gurnal la khara yanko jardan ko tawata haisi tawi dum fecca ma pecce sappo fecco goto ni mo yangi ki be woni yanganaade kidan no gurna aduna o sedaabe woni yimbe be tawata ko wonbe andi tude dan no gurna mabbe tele pelleti de wuri hande e gurnan dan tawata ko wiyete ko mautul fajaa ko amrun muntashir o wiyete ko mayde de tawata ko mayde jual dum hande no saati mo ja no hewi kanane ten karijo me wayrindir bimbi ko menen ittidi koje be noddi mi e midi wonne o mayi karijo bimbi me wayno diri o wi wonne he mo wayaso de o yaha no kel kari be wadi accident be ko mabbe ko don woni ko be lutti madum ko yalti e mabbe ko neddo goto be karijo ko do me ngiri di jamma o fo me wani kono weti bimbi men ari men memi ha men ronki tayja ka wontino fure karijo ko do wonno yaltude kasudu makko o yaha ka hurbo o salligo ko do woni ko paralisi tension libi mono be detti mo do be hewfe kalaptane tay o mayi dum do kaseer ma nasma'uhu ka huludi mo te ko wonde nande no hande idan ne do mayi be ko be watte yili e mayre nan no ngurnan nan tawata hiden fokki tani dalla ma halata dum woni ngurnan meden nan ka kaburu meden watte yili e majja moja tas ko den o do kaburu noy goto kala e meyo miijiti ko honno wono kaburu way ngay ka katawata ko pennet siko jundi purata jundi madan siko yangi purata tembe madan sitawi luggi ha ko ngay ka andan da hore ma ka burata metre goto luggugol ma metre goto e fecce jonon neddo ko anyuda hore ma wuko anyuda hore ma ka ngurnan aduna do amo inan ta hore ma samur foto waga burka tawade awata sitawi ari ka goddo o werni ma e chambre foto o wa kaburu ari ayo yawi ken yonon jomi menen tabaraka wa taala o wadi sitawi e yalti e dan do ngurdan aduna ka o adoto e wernude don kanko allah tabaraka wa taala ko e onno kaburu joni on kaburu mo adoto da werude e munon ton ko imma o wonana ma werde de tawata ko werde moddere ma o wonana ma werde de tawata ko werde bonne si woni werde moƴƴere ko hikkata yeso ko moƴƴa si woni werde bonde ko hikkata yeso ko ngura bonde wadi si tawi Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ko filla konge mabbe ko pelletle de ngandi Uthman ibn Affan hibe mari manaabe boje diudi di mari fabaayoje dodudi neddo mo tawata hebike mo nerano alayhi salatu wassalamu yidi be holi be teddini be maunini fi mudu be banni be takki be mabbe haabe okki mo bibbe mabbe ido be okka mo goto o wurida on non ha on non fejjina sabu holaare nden gari be ettita goddo go kari be okka mo elaado wadan taadu neddo mo be yida be wadan taadu neddo mo be holaade be wadan taadu neddo mo be teddina be wadan ibn Uthman ibn Affan radiyallahu anhu hatta lido kambe nelaano alayhi salatu wassalamu be hersaino Uthman buri ko be hersaino sahabaabe luttube be bo ko wari non sahabaabe nelaano alayhi salatu wassalamu wa Anas be fillorino nyande gore nelaano alayhi salatu wassalamu hibe toli kasudu kambe nelaano alayhi salatu wassalamu hibe towniti bi maana tonti mabbe din busal mabbe gal no yaltiti walla busal mabbe den no yaltiti Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu bi wadi isti'zar Nelaano alayhi salatu wassalamu ki newnane mo naata be naati nelaano ittali Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wadi isti'zar nelaano ma ki newnane mo naata be naati nelaano ittali Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wadi isti'zar be ma ki newnane mo naata Uthman naati tum nelaano alayhi salatu wassalamu suddi buse mabbe ene ko fiko be israabe kambe Abu Bakr naga israabe ko be dum e be jombi yumma mene Aisha ka kambe Umar wana be israabe ko be dum e be jombi yumma mene Hafsa kono mabbe nandama kambe nelaano alayhi salatu wassalam Abu Bakr naati on ittali bi maana mudu on suddali busede Umar naati on suddali busede Uthman naati tu on suddi de fi honno be maki ala astahyi min rajulin innal malaikata la tastahyi minhu be maki e hala min mi hersata on neddo mo tawata hay malaika be Allah ben no hersam Jibril alayhi salatu wassalamu no hersa Uthman ibn Affan ko wana non Mikail no hersa Uthman ibn Affan ko wana non Asrafil no hersa be ko wana non malakul maut ko wana non sa'irul malaika yonno ngene ngene hebi yimbe be tawata kambe si be yennali Uthman be hudi Uthman wo be hebata aljanna innal malaikata la tastahyi minhu nelaano mu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be ma kami Uthman ko tabiti e bo mi ngande tabayatu ridwa kambe nelaano alayhi salatu wassalamu ba be fawi soke o mabbe ngon ha gasi on saati be fawti soke o mabbe dimmo ngombe maki hadhihi li Uthman be maki min ko min woni ahodande do Uthman ono luttube de fo adde sokeje mawno ne wallin be ngini be maki fi Uthman ibn Affan be maki ma barra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm be maki Uthman ibn Affan o do bawo ittude o sadaka mo ittido hande lorrata mo kala bakkatu mo wadi hanyande o tawi joni ma wallahu nangito tamo yafikiri fu manti be no Uthman ibn Affan filla e mabbe wonne sibe yiri qabru dedo gite mabbe didi kambe Uthman be fesayi be wulla haware mabbe den loppo gombi be do be tawata no hebi de holare be hebi dafu kambe Uthman ibn Affan la do makino Uthman fil janna kono dun hanani si tabi hawri be yiino odo qabru katawata hande enen ayya yimbe no ya surru gol goddo be daro be en kita jale be yaha asugol qabru be daro e yewtugol fifi yakuji aduna e fitonoji di be dabbata be daro ka qabruji ton tawa al hali mabbe on fu hayi hunde ayi ata e mabbe ko hollata o do ko maydo o wari do utugol wanno hande a fottai e yewtugo surru gol goddo sikka ko neddo yewtugo fere tawa himo henkita jaleede himo mosa himo huwa piji di andanna hore ma Allah azza wa jalla yida yarlaaki kambe Uthman si be yiino no qabru be fesaino haware mabbe den loppo gol pelanda Uthmani hi fi hite wawlata me yata hi do fesa fi aljanna wawlata me yata hi do fesa fi honu qabru on hayno do tum feso kambe Uthman be maati minani nelaano alayhi salatu wassalamu no maata wande al qabru ko awwalu manzilatin min manazil al akhirah be maati fa in naja fihi فما بعده ايسر وإن لم ينجو فما بعده الشمس بما كم من أنين عليه الصلاة والسلام رماك وأن قبرون كنك وني ورد أرانا لنن يفر لدينك الآخرة لا يوزي تبيها وإنما قلوني سالون دكي أو قلوني سال دكي ستبيها وني أن نقلون فكتك الله عز وجل سيعاري قلونك وعدت دا جأبيد كم عثمان بماكي نلان عليه الصلاة والسلام بماكي ستبي ابن آدم عن دائلون ويكتا يسف فقنا نوان kono sitawi hawri o dadari don kanko o do bi adam sitawi hawri o hisali don kanko o do bi adam ko pellet ko hikko ta yeso ko fuko dum non buri ta sattude haray dum do ko hone de tawata ko hollande en hulbinagol ko ko wiete dan do gurdam dan tawata ko dan o do ne dan ke o hurata ta kaburu makko sitawi hawri wana o mojanado wani sitawi no hana ni goto kala e meden nyande tawi kanko odo neddanke odo malaikaajo teddudo o aray tamakko kanko neddanke on odo malaikaajo neddaruhu makko hoti daka Allahu tabaaraka wa ta'ala no hana ni mo kanko odo neddo tawan gal do nyallal ko nyallal gal tawata o wullata e maggal no hana ni mo kanko odo neddanke tawagal do nyallal ko nyallal gal tawata o mako tako e maggal o hanata e maggal wani karmo ko do goto maki e karmo ko be men o maki wande yabna adama antal ladhi waladatka ummuka bakia wan nasu hawlaka yadhakuna surura fa'mal li nafsika an takuna fi yawmi mautika إذا بكى ضاحكا مسرورا كانكو كرمكو جاو ماكي وندكو أيو بي آدم كأولي أودو متواتا نيند برمالا بجيبن نما يلتنا إذن نغمنا أدنا نيند انتوي أنكو أنئر متواتا كأولو ولوني برمالا بجيبنيما وقدا هيدو ولودا توي يمبي بن كنين سرمالا هيبي ولتي هيبي جلدي babe maada no welti ko tawata ko be jibinana ma gedal jo ko wana non sibbe maada ben no welti ko tawata ko be beedike kautangal e hore mudun no welti be do fo no welti no jalde gago karmo ko jo maati gollanki do munki maada ha tawa nyande waloto da fure yaltata e dal no gurna ngaduna hota ka kaburu nyande tawi yimbe bembe daroto be wullama tawa den nyande a wullata hore maada hara den nyande a jalay woni maana mudu geto kanatu gol maada maada ma a jalu a wullu eto hattirde eta gol tawa nyande yaltata hara ko a jaldo wata natu kangurdan aduna tawa ko a wulludo yalta e gurdan aduna dan kadi ta ko a wulludo duwawi wonde wosi tawi hawri an oro nettanke a toppitike fiya kuje kado dina mala har dan do gurdan aduna dan hodali madan dainali madan jam fatima wal jomen tabarak wa taala kanko tagi gurdan aduna dan o sifani en no da wai kanko jomi menen tabarak wa taala o wi wa ma hadhihi al hayatu dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-dar al akhirata la hiya al hayawan law kanu ya'lamun kanko jomi men go wida gurdan aduna da wonali siwana ko sama kala kanyum may bele nduru e tuyoji wonki dun le ko ha seeda ko wadi fiya nyami hande nyame te on ko weli wo ko weli dun hada ta ya nyamu jangu fiya yari hande njaram dan ko da weli wo ko da weli dun hada ta ya yaru jango fi hande a hebi jawdi modja dun wata inna joni mi hari jawdi bal jango tawete ko amburi rendande jawdi nin kade yo robi to adam ko ni woni ri alhali makko ne dido fiya ko je gorda aduna yomi menen tabaarak wa ta'ala wi wa inna ad-dar al-akhirata la hiya al-hayawan ko wi te gurdan tigi tigi jandan ko gurdan du mo to dan dal woni gurda al-akhira yan ko janda on jomi me wi ma indakum yanfad wa ma inda allah ba ko woni kam on ko lanne sikodi juudi holorda di lanne sikode o to je holorda lanne sikodi chonchi holorda lanne kala ko holorda si ko jawle dun ko lannaynu ko luttata kon ko kon ko woni ka makko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala amma dido di denna ningal majji ko di lannaydi ko imma di lannadi acce ma ange hore ma lanna accadi ma o fo modo lannido wadi de kubeje de yeten no labado tiggito den ha woden Allahu tabaaraka wa ta'ala wi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha o wi menen men wadi koko woni e hore ndido leydi cudari wonande leydi ni wala ko fi wonno linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza o wi ko men wadiri dum men wadiri cudari e hore ndido leydi ko fi men jarri bobe men nara ko hombo gollata ko moji ko hombo mo inta golle mudum den ko hombo bonnata Allah azza wa jalla wi dendanangal ko tawata ko men wadi cudari e hore ndi leydi me watta e dum foka di bullari di tawata ko daatu ni mer dum den dani ngal do watta dum kan ko Allah tabaaraka wa ta'ala bullari di tawata ko daatu ni mer idan ana no hana ni goto kala e menen pata dan do hodumo Allah wi wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur o wi kan gurna ngaduna wonali si wana dakam mewel kel tawata ko dainay kel ko jelo e yimbe yangi do dakugol jaw be terti fi dina be wallini dum to be yangi fi aduna be tampi be fuddi hebude aduna on tumay de ngari wippiti be jelo o dudi e yimbe wawbe tawa en ko dabata ko fo wel si like fi fi amuji la faramulun jokki dabbere aduna dabbere aduna ha jaka e jangugol dina an wodi bilbe be tawata ayyataabe e darsu aduna fo pela ka be jangal kambe nyallal fejjaybe jangale qur'an nyallal fejjay nyallal fejjaybe jangale hadith nyallal fejjaybe jangale mas'ala dina kambe dum riyaabe hay e hon nyallal no fejjataabe hewtali ka bujji mabbe nyallal fejjataabe hewtali ka tali e mabbe nyallal fejjataabe hewtali ka be liggoto amma fiyaade ka do dina jangugol gal do ganda dum be haaja be jokkay jangugol fiyaakuji aduna yanko jidi nge dabbugol aduna on dum arab dina mabbe kambe haaja kay dundo jon non neddo o yaha ha o di buye to di ambe ya haybe nyanga ha hewta katre mane ka be henno to don diploma mabbe on be maaya dengitan ba wobbe go ya ha be hetta diploma on be maaya baa be hetta de diploma on golle heba wobbe ya ha be heba golle fewbe maaya e lemru arado non ta be jabali salaire mabbe aran heewi on be warbe den idan an hono bi do adam ko aduna on da borte ko la sara on da bete wana aduna on da bete la sara on da bore ko wadi aduna on ayalta e makko hota kala sara ko ton woni ka luttata dum an ono ne ara wate yini modja dan do ngurna fiya ke majjan no hulbini modja woni ngurna kaburu yan ko janna ngurna nangan dan da hore ma a ala ka dogira ha e nokki ngurna dan tawata a wiyata dum faabe ha goddo nanana ma dum ka yasi o yaha o walla ma derto gurnan nan tawata ala jawdi nerton sakko sottora dum haysi da marno kadi dum sottata ma nerto don nafi ma wosi tawi hida gollanno Allah tabaaraka wa ta'ala ko moddi hida gollunno rewi mo kanko subhanahu wa ta'ala ko hoddo yejji tanten gal nyallal ko hoddo yejji tanten ka do ngai ka ka tawata ko e makka yaaten don sa yi in sonna jo no daro do no yango fi labingol guri bandu o acca wonki ki don daro hentingol bandu acca berne den don o pellet ndu bandu di guri ngi o woni hentinde ngutewngu o woni fayinde ko geba non don ni gildi ko gildi jakko tan den dani ngal mo ko gildi woni ko jakkatan idan ko wari karmo ko jago maati ya khadimal jismi kam tas'a li khidmati o wi at'abta nafsaka fima fihi khusran فاستقبل على الروح واستكمل فضائلها انت بالروح لا بالجسد انسان وبيكو ايو نيتو وندا يانغاناده باندو امو تاواتا كو باندو تو وندا يانغاناده كو دابوغول لوس يونجي تو وني كو مابيما دابوغول شامبو ينجي تو وني كو مابيما وما ديجي انيبه مودو وانا هاي فراس ني بوتو يوي اي بامو مانان كو دو نو وني كو مابيما amma bende maada ne haaja ka ene bakkatu bawlinide wonki maada kin a haaja ka e wakki kin kadi a bawliniri ki sabudi do bakkatuji maada o wi ene no foti ko wonna e tampude yangoda fi ndu bandu maayo labe fi ndu yo jalbu fi ndu yo daata o wi e kon hida yangude hore maay perdi ko wadi fi bandu maada ndu laba mandu hentike madama na annabajo wana anelab si wana ara Allah azza wa jalla agolla mo ha o welti o wadana ma on karama no wadirani wobbe go e waliyabe makko be si wana dum bandu maada ndu gelbi ni jakko ye dum ko etida o ko etida fi ala bi ni do o e annaba pe leydi ning nyaama taballe mabbe gelbi di memata ko wana non be do yimbe be tawata ko sifa yanbe e shahid jomi menen tabaaraka wa ta'ala himo mojjora e mabbe kanko Allah tabaaraka wa ta'ala bi ibnihi ara dido balli mabbe leydi ni nyaama wa nafsu shay'in no wodi waliya be gobe kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o mojjorta e dum kadi bi ibni kono fi alabini bandu maada no ahenti ni dum hadata karmo ko jomi maati fewtu ruuhu maada on fewta bernde maana ne mojjina anna Allah tabaaraka wa ta'ala ko wi ko qad aflaha man زكاها وقد خاب من دساها ووي غومدي مالاما كالا لابين دو وونكيكي وانا كالا لابين دو داي باندو نو او هنتيني دو كايا سي هنتينان دي ادنا يانكور ووي غومدي مانتي فاما كالا اون نيبو مو تاواتا كو نيتانتي مو اندان دا هوري ما او تونيني كي دو وونكي ماكو كارمو كو يوم ماكي فيوتو وونكي ما دا تي بيرنده ما دا نيم مودينا دون نو كو وادي كو دون دو وونيردا بي ادم وانا بالي نيتو tare se Allah on o warido goddo ruhu on yawti kama ko si defala mandu ngi marado ko marde dum hada kanko neddo o hendo mo hani en dale konto hada ta idan watte yili wodinen dido wonki jimenen wodinen dido ruhu jimenen eto den jogen fi o la harame wata dan do ngurna aduna dayno en wata e welsindo fi la faraw torki Allah subhanahu wa ta'ala o wadu e yimbe be tawata ko yimbe feewbe yimbe modjume yimbe be tawata ko be wonkiji modul laabi berde modul laabi o ka en battane mo tawata ko modjo warsika en gurdan e kaburu yan ko jannal tawata ko wada dan barki o yanyana en kaburu jume den din ko day ginana en ni an ko Allah wala yimbe aljanna o danda en fitnaaji di tawata ko fitnaaji majjine ni an gurdan aduna do an ko tabaaraka wa ta'ala ومو يعين فومين قال جنة الفردوس ادعو بالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اري دون جنتي او راديو من منتدى السلف منفالا هندغول مجبردي دو هيتوجي يو هوتو كاشين تيليجرام منتدى السلف يا الله ان نفر ان فجزاكم الله خيرا